بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كمان ترى شرنا تسعة موزي وشوال mwaka wa 1442 katika darsa ya risala al-i'tiqad al-wajib nahwa as-sahaba li fadilati al-shaykh Falah ibn Ismail Mundakar rahimahullah ta'ala tuifikia قول المصنف رحمه الله قال أقوال الأئمة في بيان الاعتقاد الحق منينو يما إمام كتكهي ديني كتكك بينيشا اتكادي حقي على تككان مسلامك ونايو جو يما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وسأذكر طائفة عطرة من أقوال علماء أهل السنة مما يتبين بها أصول الاعتقاد وضوابط المنهج في هذا الأصل العظيم والركن القوي أتتجى أبا بهذا يمنين مزور ونوفيوني وأهل السنة neno ambayo utabainikiwa muislamu misingi fahamu misingi ya i'tiqad na vidhibiti vya manhaj au mfumo katika msingi huu adhimu msingi wa itikadi ya ahli sunna juu ya masahaba sababu manhaju salaf ina misingi yake na katika misingi ya da'wa salafu salih ni kuheshimu masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na kuwataja kwa uzuri qala yaqulu al-hafiz Abd al-Rahman ibn Abi Hatim al-Razi rahimahullah فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ميباباك أبو حاتم الرازي نكتك أئمة الحديث أكون أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي نهاو ويلي بيهو يمتتواو أم ينديك اعتقاد وتككواو كي تعقيدة الرازيين عقيدة الرازيين أبو حاتم وأبو زرعة الرازي أسمه عبد الرحمن أم بين امتتوا أبو حاتم الرازي فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما مصحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل واندي وليشود لي وحي أكشوككم متومة صلى الله عليه وسلم أترمش وليترمشي ومتومة صلى الله عليه وسلم وليشود لي وعرفوا التفسير والتأويل نوكيجي وتفسير القرآن na maana yake Qur'ani nini ukafahamu kabisa wa humu alladhina akhtarahum Allah azza wa jalla li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam na masahaba ndio Allah aliyewachagua kusuhubiana na mtume wake sallallahu alayhi wasallam wa nusratihi wa iqamati dinihi na Allah amewachagua hawa masahaba kumnusuru na kuinusuru dini yake, kumnusuru mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuisimamisha dini ya Allah, wa idhari haqqihi, na kuidhihirisha haqqi ambayo Allah amemteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Faradhiyahum lahu sahabatan, Allah akawaridhia hawa kuwa wawe masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Waja'alahum lana a'laman wa qudwatan, na akawaja'alia masahaba kuwa ni alama zinazotuongoza njia na mfano mzuri wa kuiga. Fahafidhu anhu sallallahu alaihi wasallam ma ballaghahum an Allah azza wa jalla, wakahifadhi kutoka kwa mtume sallam ujumbe ambao mtume sallam aliwafikishia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama sanna wa shara'a wa hakama wa qadha wa nadaba wa amara wa naha wa hadara wa addaba wa wa'awhu wa atqanuhu, na kile alichokiweka mtume sallam katika sunna zake, sheria alikuja nayo na hukumu alizokuja nazo, kila alichokipendekeza, alichokiamrisha, alichokataza na kuharamisha, adabu alizofundisha, vyote hivyo walivielewa, tena walivielewa vyema kabisa, bil itqan, kikamilifu kabisa. Fafaqihu fi dini, wakajifunza wakaifahamu dini. Waalimu amra Allahi wa nahyahu wa muradahu, na wakajua amri ya Allah, makatazo yake, makusudio yake. Bimuayanati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa mushahadatihim minhu tafsira alkitabi wa ta'wila, sababu walimuona mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa hiyo zile hukumu akizitekeleza wamuona mbele ya macho yao mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wakashuhudia tafsiri ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwa mtume sallam, watalaqufihim minhu, na kuhifadhi kwa haraka yale yaliyokuja nao mtume sallam. Talaquf ni kule mtu akisikia hapo hapo shakamata shashika. Hapa sasa hivi hani ndio wazungumza, nikimuuliza mmoja hapa aweza kukaa kadua hivi aniangalia haelewi kuzungumzwa nini, mwingine mtu akasimama hapo kumsusa hapa sasa hivi nataja nini, atoa macho. Masahaba zile hadithi unazozisikia an Abi Huraira, an Umar, an Ibn Umar, sikuwa walimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam regelea tena, wala sikuwa waliandika mali kisha wakaanza kuhifadhi, walikuwa wakisikia washakamata pale pale, wasikia wahifadhi. Watu Allah amewachagua. Zaid رضي الله عنه أرضاه زيد بن ثابت أمبان ديو أليتومي ونا عثمان كتك كويكساني نا بكر نا عمر كتك كويكساني قرآن. زيد أليتوم ونمتوم صلى الله عليه وسلم كوين لكو يفونز لغة يما يهودي العبرانية كوين لكو يفونز للغة صحبو لكو كنا حاجة ya mtume sallam kuwasiliana na wao, jifunze ile lugha. Akaenda kwao akahifadhi lugha yote kwa siku 17, kisha akarudi lugha yote iweijua. Mtume sallam akitaka kuwasiliana nao yeye azungumza nao. Wacha kwenda kule, kuna watu hapa wamezaliwa tu bara ya Kenya, akija Mombasa haelewi neno moja linalozungumzwa la Kiswahili, kwa sababu tu kwao hatumii lugha ya Kiswahili sana, ama Kiswahili kinachotumika ni kile Kiswahili cha tia blue band kwenye ugali yako, ugali yako. Do hii mmeiona kwenye advertisement barabarani, hao jamaa watakaofundishwa Kiswahili, maana wakiharibu katika hizi advertisement zao. Niweza kuona Kiswahili kimegeuzwa miguu juu kichwa chini, hakieleweki Kiswahili chatoka wapi hiki. Na yozungumza Kiswahili huyo, si ati azungumze Kiswahili, yeye azungumza Kiswahili, lakini Kiswahili chake tofauti. Naweza kuja akakaa Mombasa hapa miaka ya kukaa, mtu akizungumza paka mwambie ai wasema nini, ai wasema nini, aregelewe tena. sahaba soma lugha si yake siku 17 peke yake, ashika kila kitu. Nani aweza kuwa kama hao watu? Nani aweza kuwa mfano masahaba? Huwezi hata ukafanya nini. Mimi niliwapa mfano siku moja na watu watashtuka. Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, katika sifa anazosifiwa nazo ni sabaqul khuyul, alikuwa akishindana mbio na farasi. Sisi tuambiwa kuna watu wana rekodi sijui ya mbio na nini. Aliye na rekodi kubwa kabisa ulimwenguni sasa ya kukimbia aweza shindana na farasi? Salama ibn al-Aqwa walipokuja wale wavamizi wakavamia Madina, wakaiba ngamia za sadaka, na alikuwa yeye yuko pale, akaanza kuwafuata mbio akiwa kwa miguu na wao wako juu ya farasi, kisha akawapita huku yopiga mshale, huku yokimbia, huku yopiga mshale. Uweza kuona kama ambaye ni visa vya kutunga katika Bukhari na Muslim. Yani lau kama ingekuwa ni kisa ni khayali, hadith sahih fi al-Bukhari wa Muslim. Akitaka ku yani kukimbia akamshika mwenye farasi yuakimbia. Na tuliwahi kuzungumza hapa katika sira, wale mabwana alivyowafukuza, aliwafukuza kuanzia asubuhi mpaka jioni mpaka magharibi, akimbia tu yeye. Ajaribu yeye nusu saa toka panje, kimbia kama utoe ulimi mpaka huko, utajua kama masahaba wanchaguliwa. Huyu kazi yake hii, huyu afanya hivi, huyu afanya hivi. Kuna masahaba kazi yao da'ni aqta unuqa, amekuwa huyu sahaba kazi yake ya Rasulullah da'ni aqta unuqa. Ukiuliza sikia ni Umar alisema, ukiuliza sikia ni Khalid ibn Walid, si wengine hao wawili. Ya Rasulullah da'ni aqta unuqa, yuko pale tu ubavuni, ukimwambia tu kata kichwa, kata kichwa. Yeye kazi yake yuko pale na atafanya akiambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, da'hu, mwache tu. Lakini ofa kama hizo mpewa nyingi sana, sadaa, achana naye. Kwa hakuna anayeweza kuwa mfano wao, wallahi hakuna. Hata ukafanya nini huwezi kufikia daraja ya kuwa mfano wa sahaba, yani kuwa kama sahaba Mtume sallam, daraja yake huwezi kuifikia. Qala وتلقفهم منه واستنباطهم عنه يعني الأحكام شو أحكام ذاك الشريعة توقم توم صلى. فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة. الله أكوى تكوزا مصحابة توم صلى أكوى كريم أكوى ويكا مصحابة سيم يكويقوا والذين اتبعوهم بإحسان. Angalia akaweka daraja ya kuwa wanaokuja baada yao wafuate wao. Fanafa anhum ash-shakka wal-kadhib wal-ghalata war-ribata wal-ghamz. Allah subhanahu wa ta'ala akawaepusha na masahaba kutokana na shaka, wana yaqini kamili juu ya kile walichosimamia, wala hakuna muongo katika masahaba, wala hakuna aliyena makosa makosa katika masahaba, wala hakuna dhaifu walghamzi yani dhaaf baina sahaba. Ona wamesimama kisawa sawa katika jambo lao. Wasamahum udula al-umma, kisha akawaita wao ndio watu wa kati na kati wa bora kabisa katika huu umma. Faqala azza dhikruhu fi muhkam kitabi, bado haya maneno ya Abdurrahman bin Hatima. Allah akiwasifu masahaba sema, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhadaa 'ala an-nas. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز ذكره قوله وسطا أي عدولا فكانوا عدول الأمة وليوبورك بسكته أمة وإمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة لما إمام وونغوف حجة كهي دين وبكيز وكتاب شاء الله نصنى يمتوم صلى الله عليه وسلم. وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم, الله أكتويميزا كشكماننا نجيياو نمونغوزواو والجري على منهاجهم وندنيوما بيو كيفواتا manhaji yao na mfumo wao, wasuluki lisabilihim waliqtidai bihim, faqala waman yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Mwenye kumuasi Mtume sallam baada ya kubainikiwa na uongofu akafuata njia isiyokuwa njia ya waumini wanaokusudiwa hapa nani? Sahaba. Nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko huko alikoelekea katika upotofu. Wanuslihi jahannam, kisha tumtumbukize tumuonjeshe adhabu ya moto. Wasaat masira. Haya ni maneno ya Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim rahimahullah. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بيان الاعتقاد الواجب نحو الصحابة. الإمام أحمد أكيليز اعتقاد يواجيب جو يما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ونسيما. حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة. كوبين ما صحابة سنة. Sa Mtume salam amehimiza jambo hili na kuliamrisha, na kuwaombea masahaba ni kujikaribisha kwa Allah, na kuwaiga masahaba ni njia pia, wasila ya kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Wal akhdhu bi atharihim fadila, na kufuata nyayo zao ni ubora na ni utukufu. Wa khairul ummati ba'da an-nabiy sallam Abu Bakr, na wabora katika huu umma baada ya Mtume sallam ni Abu Bakr. Wa Umar ba'da Abi Bakr, na Umar baada ya Abu Bakr. Wa Uthman ba'da Umar wa Ali ba'da Uthman, na yeye leweka. Wa waqafa qaumun ala Uthman wa hum khulafa'ur rashidun mahdiyun. Kuna wengine walisimama baina ya Uthman na Ali, yupi aliyebora? Na bila shaka istiqrar ya ijma' ya ahli sunna ni kwa Uthman atangulizwa juu ya nani? Juu ya Ali radhiallahu anhu, kama vile alivyopangika katika nini? Khilafa. Kwa ndio makhalifa waongofu radhiallahu anhu. Waqala al-imamu Malik rahimahullah, kana as-salafu yuallimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yuallimuna surata min al-Quran. Salaf walikuwa wakiwafundisha watoto wao kuwapenda Abu Bakar na Umar, na bila shaka na masahaba, kama vile wanavyofundisha sura katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Maana kama vile mtu afundishwa suratul Fatiha, kadhalika afundishwa kuwapenda Abu Bakar na Umar. Na hivi ndivyo inavyotakikana haswa katika asri hii tunaoishi sisi leo. Tuishi katika asri, wallahi imekuwa watu watusi tu masahaba na fisi chochote. Mimi nashangaa sana, yani hawa watu mubtadi'a wakirudiwa wao kwa uovu wanaofanya katika hii dini, kile kitendo wakiita nini? Matusi. Lakini hayaonekani ni matusi katika matv yao na nini, wakiwatusi masahaba. Kuna kanati moja ya Masr, Masri mmoja akikaa yeye kazi yake kuwatusi masahaba tu, kuwatusi masahaba. Si mashia tu, huyo si mshia huyo. Huyo si mshia, sunni huyo. Wale sunni muslim wale, modern. Modern sunni muslim. Nani? Muawiya kafiri. Mimi siwezi kukubali Muawiya sahabi. Kwani wewe nani wewe? Wewe nani wewe kumuita Muawiya radhiallahu anhu kafiri? Mwanzo jiangalia Uislamu wako wewe, uko sawa? Na ukiangalia wengi katika hao, mwisho wa kuisha uje kugunduliwa kuwa ni munafiqun tu, ni watu wana nifaq. Tena si nifaq yani ya amali, wengine wana nifaq i'tiqadi wal iyadhu billah. Wala ta'rifannahum fi lahni alqawl mala tumarat wa shatileza, anza kukufuru mara mwisho. Subhanallah, yudhirisha wazi kuwa yeye si muislamu kwa yale maneno anayozungumza. Na haya yako sana sana kwa hawa watu ambao watokea kwenye matv matv yao, mara nyingi sana yatokea kama haya, sababu wana sababu wao kwa nini wamewaweka wale wakawa wasikilika kila mahali. Kama chukua mfano wa Tariq Suwaidan. Tariq Suwaidan ilifika wakati ikhwanul muslimin wakimsifu kuwa hakuna mfano wake katika nini akizungumza. Aslan yeye hakusoma dini, amesomea sijui mambo ya miti miti, sijui engineering ya miti, sijui vitu gani, vituko vituko fulani hivi, sijui engineering ama mambo ya agriculture hivi, kitu kama hivyo. Tena amesoma wapi? Umarekani. Soma Umarekani, kisha mara ghafla tumuona zungumza mambo ya dini, azungumza mambo ya dini, mara ghafla jifanya zungumzia tarehe. Yeye mwenyewe akaeleza kwa nini alianza hivyo, sema kwa sababu watu wapenda visa. Sasa alianza na visa ili kuwavutia watu, alivyowavutia watu kisha akaanza kumwaga sumu yake, na wale waliokufa wakafa katika sumu yake aliyoeneza. Huyu bwana ametoa silsila akazungumza kuhusu sira ya masahaba, kisha akalizungumzia ili swala la fitna inotokea baina sahaba. La hawla wala quwwata inna lillahi raji'un. Yani namna alivyozungumza vibaya masahaba, mpaka wale wanaosikiliza walikuwa wakiwaambia wanaoviona wakati ule maswali, mpaka nahisi dhiki juu ya nafsi yangu kwa sahaba fulani, sababu vile alivyomzungumza. Kumbe achukua mapokezi haya kuthubutu kabisa, utasema ni mshia huyu jamaa. Lakini polepole ikaje ikadhihirika kumbe ni zindiq min az-zanadiqa. Mpaka sasa ya kusema kuwa yajuzu an ta'tarida ala Allah. Wacha Mtume sallam, hata Allah aweza kumfanyia upinzani, una uhuru wewe. Na yajuzu kwa mtu kuwa Muislamu akitaka awe Yahudi, akitaka awe Mnasara, ana uhuru wa kuchagua dini anayotaka yeye. Na mengi na mengi aliyozungumza, ushawasikia ikhwan muslimin wakimzungumza hata siku moja, sema huyu jamaa haisabiki katika sisi sababu ana maneno ya kufuru yazungumza. Hasim hawa jamaa ndivyo walivyo. Hivyo wao kuwatusi masahaba kwao si jambo kubwa. Sasa watoto watakikana wafundishwe sana kuwapenda masahaba, na waelezewe majumbani visa vya masahaba wa Mtume sallam, kasas za masahaba zilizothubutu, wasomewe, wakulie wale watoto wakiwapenda masahaba wa Mtume sallam. Hawawezi hata wakikuwa kukubali chochote kinachozungumzwa dhidi ya masahaba wa Mtume sallam, hawezi kukubali maadamu uliwajenga tangu wadogo katika misingi hayo. Lakini leo watoto walelewa na katuni, ndio mijitoto imekuwa kama mijikatuni tu, haiko jadini, haiko serious kabisa na dini yao. Mtoto mzima ashafika miaka 20, linyoa chinja hivi, jibichwa limevimba hivi juu, utafikiri jogoo, basi akitembea dunda jiona na maana yeye, kumbe mzigo katika umati Muhammad. Mizigo hii, wewe ukimwona mtoto yote amepiga mchinja hivi, ujue mzigo umbebeshwa. Kama wewe mtalib ilmu, huo mzigo wako umbebwa. Watie uzito kwenye maungo ya umma. Hawana la maana walifanya katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka mtu yuaje iwazeeka ndo yuajua kumbe ilikuwa naambiwa ukweli, na pengine babaki amuhimiza katika utafuta ilmu ya dini hana habari. Baadaye aje kugundua babangu alikuwa niambia ukweli. Sasa akigundua babaki amwambia ukweli, yeye ana mtoto kama yeye wajua babaki amwambia urongo, sio fahamu. Wakati ule yuanza kugundua sasa kumbe alikuwa anaambia ukweli, ana watoto ambao wamuona yeye ni mrongo. Kisha wale watoto wakifika umri wake watasema, da, kumbe baba yetu alikuwa tuambia ukweli, tukimuona yukosea. Wao pia watakuwa na watoto wakiwaona wao warongo. Akadha kienda hivyo, sababu tarbia pale walipokuwa wadogo kule leo namna. Kwa watoto watakana walelewe katika kuwapenda masahaba sana, haswa katika asri hii tunaoishi, watu watukana masahaba sana, imekithiri sana. Kila anayetaka kujulikana yatukana masahaba tu, awatusi kwenye nayo ama wakufurishe masahaba. Hili ni jambo ambalo liko sana, iyadhu billah. Wallahu musta'an. Kilichobakia tutamalizia insha Allah katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.